ザナミシ。 Live record。 ساسی مانکن مانکن حسین مخته مخته علیش من علیش من بله رو بگونه پدر سوخته حتی اقل دو قدو یه خونه یه دوپکسه تو جردن عروسی و نازی بالا بیا با کماما بازی یالا با من بمون به به بیبه بی من نران ایبه خوشگل و نازی چقدر جیگراتو خام خام بخورم لبو تو خیس کن تا بعد آره به تو شامپاین بخورم بی من نرو زشته با تو بودم بهشته هستم توی فاز عروسی مروسی وای عجب عروس ملوسی کیس میس لیس بغل چون حالا بیا منو بغل کن نظرت چیه بدات چم قیمت فیت لبات چم با منی تو شادی و سختی وای فردا رو بگو با تختی عروسو نیکاش کن چشای آبی شو اون مال من شد وقت سر عالی شد آقت منتظره چشو به لب دوخته بله رو بگوده پدر سوخته عروسی و نازی بالا بیا با کماما بازی یالا با من بمون به به بیبه بی من نران ایبه خوشگل و نازی چقدر جیگراتو خام خام بخورم لبا تو خیس کن تا بعد آره به تو شامپاین بخورم بی من نران زشته با تو بودم بهشته حالا اوپردم من به دست عشق خود شرفاره یه دست مشکی زدم واسه زنم میشی صد تا سکه مهر زدم پیشی نه ماه بعد بچه بغل حد اقل دو قلو یه دختر خوشگل و ناز و یه آقا پسر کپلو این عروس منه با همیشه میگیره بالاتری نمره مهرت میکنم یه دست و یه پا و یه حج عمره تو خام خام بخورم یا بپزم به شبه پاشو آماده شو باید بریم عروسی دیر میشه تنبه همه داخل رو پیچوندم با تو هم چو بیست بودی گرچه پای لب و بیخیال شم برم به یه سیزمونی بچه دارن کادوها رو میدم واسه آقا دوماد یه کلید رو بردم کادوم با مانجونم یه خونه یه دوپلکس تو جردن عروسی و نازی بالا بیا با کماما بازی یالا با من بمون به به بیبه بی من نران ایبه خوشگل و نازی چقدر جیگراتو خام خام بخورم لبا تو خیس کن تا بعد آره به تو شامپاین بخورم بی من نران زشته با تو بودم بهشته رب 98 دات آی آر لایف رکورد راضیم ازش